götürdüğün yer varsın, cehennem olsun beni duy. Sesim kulaklarında, resmim olsun. Çizemediğim kaderimizi sildim, ama bil ki umudum var. Yine soğudu bu dört duvar. Ne ara biz olduk biz, ne ara bittik. Aşık olduğun her şeyimden nefret ettim. Şimdi benden uzak bir yerlerde başka biriyim. Sahi bir şey sakladıysan benden bari şimdi bileyim. Korkma, kavga etmeyiz, bizden artık geçti. Sarılmak varken kupkuru bir selamı seçtim. Neden? İçimde öldürüp bana saklamıştım seni ben. Seni gördüğüme mi yanayım yoksa öldüğüme mi yeniden? Ne yalan söyleyeyim, aklımdaydım birkaç gündür. Kaç ay geçtiğini bile unuttuğumu söylemeliyim. Sıradan geçen bir günü özelleştiren bu anı yazmak istedim. Aylar sonra seni son kez düşlemeliyim. Gülüşü güzel kadın, keşke hiç bırakmasaydım. Yanımda birisi vardı, keşke o an saklasaydın. İnanır mısın, kim veya neyin olduğunu anlamazdım. Beni gördüğün an onun elini tutmasaydın. Sen olmasaydın öğrenir miydim ağlamayı? Seni bulmak uğruna kaybettim yollarımı. Ne zavallı gözlerle seyredildim bilinmez. Anlasan mı alamazdın kollarımı? Sen olmasaydın öğrenir miydim ölmeyi? Seni bulmak uğruna kaybettim kendimi. Ne zavallı gözlerle seyredildim bilinmez. İyi ki vardın düşünme sevmediğimi. Düşüp ölmediğim kaldı bir düşünmüyorum. Bir sigara daha öldü bitmiyor efkarım. Gördün mü bak uzaklar bir anda çoğaldı. Gündüzlerin üstüne de çöktü karanlık. Geçmiş acı vermiyorsa demek ki geçmiş. Kurduğun hayaller demek ki bitmiş. Mutlu olacağız diyordu öylelermiş. Şeytanın da melek olduğunu görmemiş. Susmamı istiyorsun öyle değil mi? Bir gün özleyeceksin şikayet ettiğin her şeyi. Bana yalan söyle hadi haklı çıkar kendini. Sarılıyordun ona bana sarıldığın gibi. Peki soranlara ne diyeyim? Öldü mü dönecek mi? Yoruldum gülümsemekten diyorum deli miyim? O son bahar seni son kez içime çektim. O gün bugündür hiç sınmıyor ellerim. Sen olmasaydın öğrenir miydim ağlamayı? Seni bulmak uğruna kaybettim yollarımı. Ne zavallı gözlerle seyredildim bilinmez. Anlasan mı alamazdın kollarımı? Sen olmasaydın öğrenir miydim ölmeyi? Seni bulmak uğruna kaybettim kendimi. Ne zavallı gözlerle seyredildim bilinmez. İyi ki vardın düşünme sevmediğimi.